dami tayong problemang pinagdaraanan. Pero isa lang ang dapat nating gawin. Hanapin natin ang liwanag. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Makinig sa mga salitang aking isinulat at buksan ang mga mata na hindi nakamulat. Matagal ko nang gustong lahat kayo'y kausapin. Huwag mawalan ng pag-asa, anuman ang suliranin. Bawat kirot, bawat sakit na iyong nararamdaman, manalig ka lamang at ito'y malalampasan. Pupunasan ang luha, di na muli pang luluha. Isipin lang na paan niya ang nakabaka sa putik at di sa'yo. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Ang pangalan ko'y Alan, isang batang lansangan. Palaboy-laboy, naghihintay na ako'y kaawaan. Natabot na ng kahit na ilang pirasong barya. May sakit ang aking ina't wala ng aking ama. Meron akong nakakatandang kapatid na babae. Nagtatrabaho sa gabi sa'kin, may nakapagsabi. Kahit walang pagbabago, patuloy ang paghihirap. Ito'y hindi hadlang sa akin upang ako'y mangarap at manalangin sa may kapal. Patuloy na magkasal. Ang araw ay sisikat at hindi rin magtatagal. Bukas ay liliwanag, ako'y di niya iiwanan. Kahit na makasalanan ay di niya papabayaan. Salamat po Ama. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Sa pagsindi ng kandila, liwanag ang ibinigay. Liwanag na hatid ng araw sa bukang liwayway. Ito'y sinulat ng aking kamay, inisip ng aking utak, tinaip ng daliri na siya na rin humahawak ng mikropono. Mic check, with rhymes na my sense. I grip the mic stand so I can rap my friends. Itong lahat ay sinulat, parang balitang inulat. Lahat ng tao'y nagulat sa pagsambulat ng mulat. Di ko masabi kung bakit ganun na lang tingin sa akin ng mga taong mga biyayang galing sa langit. Pasasalamat sa hari na siyang namumukutangi at di nyo kayang bilangin ang mga butil na buhangin. Kaya tantangin dalangin, tuloy-tuloy na palarin, tuloy-tuloy na umawit ng siyang tunay na hangarin. Ito na rin marahil ang kailangan natin gawin. Umamin sa ating pagsala, Ama, ako'y iyong patawarin. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Bakit di mo pagbigyan at pintuan mo'y buksan? Ang siyang hinahanap mo, nariyan lang sa puso mo. Gano'n man kadilim ang bawat gabi na sa atin ay nagdaraan, lagi nating isipin na ito'y may kasunod na umaga. Umaga na nagdadala ng liwanag at liwanag. Liwanag na nagbibigay ng pag-asa. Halika, sumama ka sa akin.